پھر ذرا جھٹکا لگا, کوئی پتا لگا کہ یار نوکری میں کوئی گڑبڑ سنا ہے کچھ ہو رہی ہے. اچھا چلو پھر کعبہ شریف چلو رات دن, پھر جناب تصویر لے کے کھڑے. تو کیا ہمارا حال کوئی تو نہیں قوم فرعون والا؟ اس لیے خدا ہمیں یہ واقعات دکھاتے ہیں, ورنہ اس لیے نہیں بتلائے گئے کہ آپ پڑھتے رہیں جی ان نے ایسا کیا تھا ان نے ایسا کیا تھا. اور پھر یہ بات کہنا کہ وہ عذاب نہیں تھا, ایک مخصوص قوم پہ عذاب آئے. یعنی دیکھ رہے جی قوم قبط بھی ہے بنو اسرائیل بھی ہے, ادھر عذاب ہے ادھر نہیں ہے, اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی تھی کہ یہ اللہ کا عذاب. لیکن نہیں مانے, بل کمل, اللہ نے ایک اور عذاب بھیجا وہ ختم ہو گیا. کمل کہتے ہیں جو بالو میں جوئیں پڑ جاتی ہیں, وہ دیکھیں سارے کپڑوں میں جوئیں, بالوں میں جوئیں, بدن پہ جوئیں, جدھر جائیں بستر پہ جوئیں, ہر بلا میں جوئیں. پھر آ گیا موسیٰ علیہ السلام, ہم تو مر گئے ذلیل ہو گئے, یہ چھوٹی چھوٹی جوئیں لیکن جینے نہیں دیتے. آپ نے دعا مانگی پھر وہ ٹل گئے, وہ پھر آ کر گئے. وطفا دیا ودم, اللہ نے ایک عذاب بھیجا کہ سب مینڈک ہی مینڈک پہ پانی اٹھائے مینڈک نکل رہے, برتن میں پانی نہیں مینڈک نکل رہا ہے. اب جناب کہیں ڈول نکالے پانی کا کنویں سے سارے مینڈک بھرے ہوئے باہر آ جائیں, پھدک رہے ہیں بھاگ رہے ہیں ڈر کے مارے. تو یہ عذاب آیا پھر پریشان ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, مہربانی کرو اللہ سے دعا کرو, لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولرسلن معک بنی اسرائیل, اب ہم پکی قسم کھاتے ہیں ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل بھی چھوڑ دیں. آپ نے پھر دعا کی, اللہ نے وہ عذاب رفع کر دیا, وہ پھرا کر گیا. اللہ نے پھر عذاب بھیجا ودم, وہ عذاب یہ آیا کہ جناب خون, وہ خون یہ تھا کہ ڈول نکالو تو خون بھر جائے, پانی پکڑے چائے پینے کے لیے فنجان اٹھائیں خون کا بھر جائے. اچھا اب یہ ہے کہ اگر وہ پانی دے دو بنو اسرائیلی کے کسی اسرائیلی کو تو پانی ہے, قبطی پکڑے تو فوراً خون ہو جائے. تو ایسا عذاب ان پر آیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے, جی مہربانی کریں آپ دعا کریں, لیکن اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينقصون. اللہ نے فرمایا جب ہم نے عذاب کھول دیے, جب ہم نے عذاب اٹھا لیے, ایسی بدبخت قوم ہے کہ پھر اپنے وعدے کو توڑ ڈالا, پھر اپنی قسمیں جو تھیں وہ بھول گئی اور اسی طرح جو تھا پھر کفر و شرک پہ اڑ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پہ اڑ گئی. حتیٰ کہ نظریہ پھر یہ نکلا کہ فانتقمنا منہم, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک پھر ایسا وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے, دریا پہ پہنچے, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو دریا کے پار کر دیا, فاغرقناہم فی الیمن, اور قوم فرعون کو ہم نے ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا تاکہ اب ان کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے. واللہ تعالی عالم و علمہ اتم. برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگوں, دوستو, بھائیو, عزیز نوجوانوں, قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ضمن مبارک میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر مبارک میں درس جاری تھا, اور اس قصے مبارک میں ہم یہاں تک پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے رسول, اپنے نبی, اپنے کریم, اپنے محبوب پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی دی اور جادوگر شکست کھا کے مسلمان ہو گئے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو تھے اب وہیں پر مقیم ہو گئے, اور اس کے بعد پھر ایک اور آزمائشوں کا دور جو ہے فرعون کے ظلم کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے کوڑے برسنے شروع ہوئے, اور کبھی وہ طوفان کی شکل میں آیا, کبھی بکری کی شکل میں آیا, کبھی جوئیں کی شکل میں آیا, کبھی مینڈک کی شکل میں, کبھی خون کی شکل میں. یہ سب اللہ کی نشانیاں تھیں کہ کسی نشانی پر آ کر یہ لوگ سیدھے ہو جائیں, کیونکہ نشانیاں دونوں چیزوں میں ہوتی ہیں, ترغیب میں بھی اور ترہیب میں بھی. کوئی لوگ رغبت کی وجہ سے ان کی اصلاح ہوتی ہے اور کسی کی خوف کی وجہ سے اصلاح ہوتی ہے. اسی لیے قرآن میں ترغیب بھی ہوتی ہے, ترہیب بھی ہوتی ہے, لیکن وہ قومیں ہر دفعہ آ کے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے آپ دعا کر لیں, اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم بالکل اسلام لے آئیں گے اور بنو اسرائیل کو بھی اجازت دے دیں گے, وہ آپ کے تابع ہیں جہاں چاہیں. اور جب وہ بلا